Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 17 dzień listopada, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Kijów celem nocnego ataku. W stolicy Ukrainy i kilku miejscach ogłoszono alarmy przeciwlotnicze. Kłopoty finansowe szpitala w Raciborzu. Jest zmuszony ograniczyć działalność. Tysiące rodzin czekają na wsparcie. Baza potrzebujących szlachetnej paczki otwarta. Nocą Rosjanie atakowali dronami Kijów i obwód kijowski. W mieście słychać było wybuchy. W Kijowie obowiązuje alarm przeciwlotniczy. Alarmy ogłoszono też we wschodniej części Ukrainy, a także w obwodzie odeskim, iwano-frankowskim i tarnopolskim. Szpital w Raciborzu w województwie śląskim musi ograniczać działalność z powodu problemów finansowych. Grupa miejskich radnych nagłaśnia problem w mediach społecznościowych. Paweł Klima zwraca uwagę, że Narodowy Fundusz Zdrowia zalega z opłatami za zabiegi medyczne, które powinien wypłacać placówce. Dla wielu mieszkańców jest to jedyny dostępny punkt, gdzie mogą skorzystać z takich usług bez konieczności długich i kosztownych dojazdów do dalszych, większych miast. Radni twierdzą, że NFZ jest winien raciborskiemu szpitalowi już przeszło 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Szczytnej okolic pożegnali księdza Lecha Lachowicza. 3 listopada duchowny został zaatakowany przez mężczyznę, który próbował okraść plebanię. Zmarł w szpitalu niespełna tydzień później. Mszę pogrzebową odprawił metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński. Nawet w świecie, w którym codziennie zalewają nas obrazy ludzkiego okrucieństwa, ta śmierć kapłana wstrząsnęła nami wszystkimi. Jednakże nie do zła należy ostatnie słowo. Ksiądz Lech Lachowicz miał 72 lata. Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski zabiegają o poparcie. Są rywalami wewnętrznych prawyborach Platformy Obywatelskiej, które wyłonią kandydata ugrupowania na prezydenta. Urzędujący prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Krakowa, a minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był w Wielkopolsce i ziemi lubuskiej. Rafał Trzaskowski przekonywał w krakowskiej Nowej Hucie, że bezpieczeństwo kraju i odstraszanie agresorów zaczyna się od każdej gminy. Tu chodzi o rzeczy takie jak zabezpieczanie ujęć wody, infrastruktury krytycznej, gotowość na walkę z atakami na naszą infrastrukturę cybernetyczną. W ten sposób pokażemy, że jesteśmy gotowi, że jesteśmy silni. I dzisiaj, drodzy Państwo, na tym polega też bezpieczeństwo. Nie tylko na obronności, tylko na tym, jakie kto ma doświadczenie w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. I to Państwu gwarantuję, bo akurat te ostatnie lata były tak trudne, że w pewnym sensie stworzyły ze mnie eksperta od radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Zdaniem Radosława Sikorskiego, Platforma Obywatelska powinna postawić w wyborach na mocnego kandydata, który będzie w stanie przekonać do siebie wyborców i pokonać kandydata PiSu. Prekampania jest na razie wersalem, a główna kampania będzie bardzo brutalna, bo PiS ściągnie specjalistów od kampanii Donalda Trumpa, który udowodnił, że można wygrać wbrew sondażom i działaniami bardzo niesympatycznymi. I dlatego na tą główną kampanię trzeba silnych nerwów. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej w piątek, wyniki dzień później. Dzięki akcji Szlachetna Paczka pomoc dotrze do kilkunastu tysięcy rodzin z całej Polski. Po raz 24. Akcja charytatywna rozpoczęła się od otwarcia bazy potrzebujących. Aby zostać darczyńcą i przygotować paczkę, wystarczy wybrać rodzinę, a potem spróbować zaspokoić jej potrzebę. W pierwszym etapie akcji w bazie znalazło się ponad 6 tysięcy rodzin, ale 9 tysięcy wolontariuszy cały czas dociera do kolejnych potrzebujących. W związku z tym organizatorzy liczą, że pomoc przed świętami Bożego Narodzenia dotrze do około 13 tysięcy domów. W tym roku wolontariusze szczególnie zwrócili uwagę na potrzeby osób dotkniętych przez powódź. Mówi Anna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje akcję. Działamy w 60 rejonach, w których powódź wystąpiła. Oczywiście w tych rejonach są rodziny, które dotknęła powódź, ale też takie rodziny, które już przed powodzią miały ciężko. W zeszłym roku w ramach akcji pomoc o wartości 75 milionów złotych dotarła do 17 tysięcy rodzin. Co roku Szlachetna Paczka łączy około miliona Polaków, potrzebujących darczyńców i wolontariuszy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra i bardzo dobra. Średnią zarejestrowano w Krakowie, Zakopanem, Oświęcimiu, Jeleniej Górze i Oławie. Zanieczyszczenie powietrza może tam stanowić zagrożenie dla zdrowia wielu chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. Warunki do aktywności na wolnym powietrzu są umiarkowane. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z przejaśnieniami, miejscami może padać deszcz. Termometry wskażą od 5 do 10 stopni. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noëlla i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma. A u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie w Muzycznych Rozmowach, które będzie, jak najczęściej to bywa, zróżnicowane. W pierwszej godzinie mianowicie będziemy mieli taki rodzaj magazynu muzycznego. Zaprezentuję Państwu dwa utwory wykonawczyni, która na pewno w Muzycznych Rozmowach jeszcze się nie odezwała, więc debiutuje. Jeden z tych utworów jest absolutnie bardzo gorącą nowością. No i także jeden z wykonawców, który z kolei dosyć często, regularnie gościł w Muzycznych Rozmowach z każdą swoją kolejną płytą i ukazał się jego singiel, który chyba promuje następne wydawnictwo, ale to już myślę będzie około połowy przyszłego roku. Zresztą zobaczymy. Natomiast uzupełni całość kilka utworów, takich naprawdę dobrych, klasycznych utworów muzyki uwielbieniowej, czy też muzyki worshipowej, wyrażając się troszeczkę niezgrabnie po polsku, ale to określenie też weszło w użycie. Natomiast w drugiej godzinie zaproszę Państwa na spotkanie z Grzegorzem Klocem. Może Państwu mówi coś to nazwisko, też bywalec Muzycznych Rozmów, chociaż to ostatnio bardzo dawno. Jutro ukaże się jego piąta płyta. Tak to będzie wyglądało. Ta wykonawczyni, o której powiedziałem na początku, nazywa się Katarzyna Dąbrowska, ale żeby uniknąć pomyłek, bo na rynku muzycznym, artystycznym można wziąć kogoś za kogoś innego, a ponieważ istnieje już pewna Katarzyna Dąbrowska, aktorka i śpiewająca również osoba, więc Katarzyna Dąbrowska występuje pod pseudonimem Kate. Kate Dąbrowska i będą dwie części jej rozmowy oraz dwa utwory, o których powiem. Jeden nazywa się Z Tobą Tak, a drugi, o którym będzie mowa, utwór absolutnie debiutancki, który posiada również teledysk na YouTubie, nazywa się Bezpowrotnie. A z Kate Dąbrowską rozmawiała Małgorzata Bartas. Witam. Katarzyna Kate Dąbrowska, witam serdecznie. Dzień dobry. Zaproszona do tej przestrzeni muzyki chrześcijańskiej jako, można powiedzieć, debiutantka. Mimo że doświadczenie wokalne i artystyczne, konkretne bardzo, za panią jest. Ja już od dosyć dawna śpiewam. Koncertowałam z orkiestrami, miałam taki jazzowo-bluesowy zespół. Koncertowaliśmy w Teatrze Komedia. I gdy już tak dorastałam i wiedziałam, czego chcę w życiu, czego nie chcę, po tych coverach i odtwarzaniu interpretacji piosenek, które już powstały, chciałam dać coś od siebie ludziom. I postanowiłam, że będę pisać teksty. Spotkałam na drodze wielu ludzi, którzy w jakiś sposób mnie inspirują. Pierwszy tekst napisałam we współpracy z gitarzystą zespołu Film, Jasiem Kidawą, to znaczy Jasio napisał muzykę, także został producentem. W 2019 roku to była piosenka Dalej, Dalej, która otwierała pani pasję dzielenia się w tej formie sobą. Wracając tak, przenosząc się w czasie, widzę, że te moje teksty są skutkiem moich doświadczeń. Mówią o takiej wolności, może w różnych aspektach, ale o takiej prawdziwej wolności, którą daje nam Bóg. przywołajmy kolejne tytuły. Najpierw było Dalej, Dalej, a potem... Moja druga piosenka, Teraz siebie znam. Muzykę zrobił dla mnie gitarzysta zespołu Red Lips Łukasz Lazer, taka popowo-rockowa muzyka. To była piosenka o tym, że wskutek doświadczeń niełatwych możemy sprawdzić, weryfikować, czy wartości, z którymi się identyfikujemy i mówimy o nich, są dla nas priorytetem w naszym życiu i że tak naprawdę wskutek tych doświadczeń możemy poznać siebie. Nie wskutek słów. Deklaracji. Tak, tylko że doświadczenia nas budują. Bez względu na to, co nas spotka, to będzie dla nas też obrazem, kim my jesteśmy i wspaniałą lekcją na przyszłość. Siebie znam, a potem? Tak. Teraz siebie znam, kolejny singiel Z Tobą Tak. Muzykę i produkcję zrobił założyciel zespołu Domono Marek Kościkiewicz. To była piosenka miłosna do Pana Jezusa. Do Pana Jezusa? Tak. Pani piosenki miłosne pisze do Pana Jezusa? Bardzo, tak. Nie ukrywam, że w moich działaniach, w mojej pasji i rozwoju Pan Bóg odgrywa bardzo ważną rolę. I teksty, które do tej pory pisałam, również pisałam do Niego. Są to teksty o miłości, o tym, że druga osoba daje nam siłę, że jest ktoś dla nas ważny, kto nigdy nas nie zostawi. I że warto dać sobie pomóc nawet w jakichś ciężkich momentach. Często odwiedzam kościół Dominikanów na Stróżewiu i tam jest taki przepiękny, realistyczny obraz Pana Jezusa. I nie zapomnę, jak miałam różne przeboje, dużo przeszkód, to wystarczyło, że ja chwilę podeszłam do tego obrazu i z niego emanuje tyle siły, że uważam, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. I dużą inspiracją dla mnie jest wbrew pozorom, bo po pierwszym przesłuchaniu piosenki można nie odczuć w ten sposób, nie mieć takiego odbioru. To nie jest czytelne na pierwszy rzut ucha. Nie, ale nie wszystko musi być bezpośrednie, bo czasami to, co za bardzo czytelne i to, co bardzo narzucające się, nie jest do końca prawdziwe. I nie mówię, że zawsze tak jest, ale czasami tak samo jak Pan Bóg nam subtelnie podsuwa pewne myśli, osoby, czy daje nam jakieś znaki, nie wszystko musi być nachalne, albo nie wszystko musi być na pierwszy rzut oka oczywiste. A też jest to mój cel. Chciałabym do każdego dotrzeć, bez względu na to, czy ktoś jest bieżącą i praktykującą osobą, czy nie. Być może dlatego, że w życiu swoim zawodowym i prywatnym mam do czynienia z tak różnymi ludźmi i też wiele dobra dostałam od ludzi, którzy... Nie identyfikują się z chrześcijaństwem wprost. Tak, dokładnie. I tak jak świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz mówił, że możemy się później zdziwić na końcu naszego życia, kto będzie pierwszy w kolejce stał do nieba. Że nie do końca muszą to być osoby, które tak oczywiście się deklarują, tak oczywiste teksty piszą i to tylko Pan Bóg widzi nasze intencje. I nie nam jest oceniać też inne osoby. Tym bardziej przy piosenkach, które mają wyrażać własne przeżycia, doświadczenia, te również bardzo intymne, głębokie, niekoniecznie musi być wszystko wyłożone wprost, a jednocześnie czerpie to z tego źródła, czyli takiej relacji własnej, relacji z Panem Bogiem. Z ogromną siłą, tak. Który się akurat w ten sposób odbiera. No i przekłada potem na te słowa. nadziei i miłości strach rozpłynie się. Te historie Kasi Kate Dąbrowskiej, muzyczną, wokalną, wytyczają konkretne utwory. Zatrzymałyśmy się na singlu Trzecim Raz Siebie Znam. Potem był jeszcze czwarty. Zachłysnę się i najnowszy singiel Bezpowrotnie. Piosenka, której za chwilkę posłuchamy, wpisuje się w styl poprzednich, taki popowo-rockowy, tak jak pani to określiła. Bezpowrotnie to jest bardziej taka elektroniczno-popowa muzyka. Powiedziałabym softowa, lejtowa, ale do tańca, więc mam nadzieję, że oprócz tego, że może coś można przemyśleć, mieć jakąś chwilę refleksji w czasie słuchania tej piosenki, czy też obejrzenia teledysku, to mam nadzieję, że w takie jakieś bardziej ponure wieczory, jesienne, bądź też zimowe. Czy też trudne poranki, tak jak dzisiaj rozmawiamy o poranku. Dokładnie. Kiedy trudno wstać. To będzie taką dawką i tak jak kawa, albo jeszcze bardziej państwa obudzi, mam nadzieję, taka pozytywna muzyka. Przesłanie rozumiem cały czas podobne. Odwoływanie się na bazie własnych doświadczeń do tego pragnienia i zapału, do kochania i do miłości, takiej pozytywnej energii, wiary, nadziei, żeby na nowo budzić się, odbierać rzeczywistość pozytywnie. Tak, tylko że nie jest to zapał, który sami rozpaliliśmy, ale zapał ten pochodzi od źródła. To tak jak bateria, która się ładuje, to ona nie pochodzi znikąd. Z pustego nie nalejesz, jak to się mówi, tak? Więc u mnie ten zapał, jak już opada, to ja zawsze wracam do tego źródła i to źródło, czyli Pan Jezus, mnie bardzo motywuje i zawsze wiem, że mi kibicuje, bez względu na to, co się dzieje. I tutaj z tą piosenką Bezpowrotnie z kolei i dlatego też jest taki tytuł, bo myślę, że każdy z nas ma takie przestrzenie, które ciężko zostawić ze sobą, nawet jeżeli wiemy, że one nam nie służą, albo my nie będziemy się rozwijać w tych przestrzeniach, albo jakieś relacje już nie są dla nas. A myślę, że taka prawdziwa wolność i ta relacja z Panem Bogiem pozwala nam albo uwolnić się, albo naprawić relacje w odpowiedni sposób, bo to jest tak jakby uzdrowienie. No, Duch Święty daje nam światło i taką empatię wobec innych osób, ale też umiejętność stawiania granic. To jest też dla mnie źródłem do tego, żeby prawdziwie, uczciwie i dojrzale kochać. Czyli żeby pewne rzeczy zamykać bez powrotu. Oprócz tego, że zamykać bezpowrotnie, można to dwojako traktować, bo na początku tekst jest od nowa chcę z tobą biec, czyli o nieustannym też nawracaniu się. O powrotach, mimo że czasami nam się coś wydaje już beznadziejne, nie do naprawienia, czy powrotach do relacji, albo do walki o swoje marzenia, które wydaje nam się, że już nie ma sensu o coś walczyć. A Pan Bóg daje nam siłę do odbudowania tego, co trzeba, albo pozostawienia tego, co powinniśmy zostawić, a w własnych siłach nie jesteśmy w stanie. Każdemu z tych singli, każdemu z tych utworów towarzyszą przygotowywane również teledyski. Po raz pierwszy ta deklaracja wiary jest też uwidoczniona, bo powiedziała pani, że nie trzeba wszystkiego kawa na ławę wykładać, również tych inspiracji religijnych, ale w tym teledysku pani to przełamuje. Tu jest różaniec na początku i na końcu powracający jako motyw spinający ten utwór? Tak, właśnie. I dlaczego? Naszym zamysłem było to, że w pierwszych scenach jestem w takim marazmie, bezsilna i ten różaniec, który trzymam w ręku, ta modlitwa różańcowa daje mi siłę do tego, żeby tą stagnację przerwać. Przez modlitwę to Pan Bóg nam odnajduje odpowiednie osoby, jeżeli Jemu całkowicie zawierzymy życie, odpowiednie miejsca pracy, pasje, odpowiednich ludzi do współpracy. Nie wszystko trzeba trzymać we własnych rękach i kontrolować, bo to nie siła, nie kontrola nasza, ale to Duch dokończy dzieła. Amen. I panią również zaskoczył w związku z momentem nagrywania tego teledysku. Tak, nagrywaliśmy ten teledysk w październiku. Ale w pierwszą sobotę października. Tak, co mnie zaskoczyło w ogóle chwilę przed. Ze względów technicznych mieliśmy w ogóle nagrywać teledysk gdzie indziej. I to inne miejsce, z którego wreszcie nie skorzystaliśmy, w ostatniej chwili to wyszło. Narzuciło nam konkretny termin w pierwszą sobotę października. Konkretnie 5 października. I ja na początku nie przywiązywałam w ogóle uwagi, a no dobra, super sobota, fajny dzień. I chwilę przed teledyskiem zaczęłam sobie uświadamiać, że przecież ja w te pierwsze soboty miesiąca jeździłam na zawierzenie do Matki Bożej, do Częstochowy. Na Jasną Górę. Dokładnie. I później mówię, kurczę, październik to jest miesiąc różańca. Uświadomiłam sobie to po tym, jak już zaplanowaliśmy i scenariusz w tym teledysku. Nie tak, że różaniec pojawił się dlatego, że pani zreflektowała, że jest to październik, więc miesiąc różańcowy, pierwsza sobota i dlatego wlepimy w ten teledysk różaniec, tylko odwrotnie. Odwrotnie. Tu właśnie znowu pokazuje się to, że Duch Święty działa, że ma swoje pomysły i daje nam znaki. Posłuchamy za chwilkę premierowego wykonania utworu Bezpowrotnie, ale jeszcze wybiegnijmy troszkę w przyszłość, bo rozumiem, że te wszystkie utwory to jest powolne zbieranie materiału na płytę, którą pani planuje, ale w najbliższym czasie jeszcze inne wydarzenia z udziałem Kasi Dąbrowskiej. W najbliższym czasie, 7 grudnia, odbędzie się taka gala charytatywna od serca do serca, gdzie będzie zbiórka organizowana dla osób bezdomnych na Wigilię, a także dla osób ubogich. Będzie sporo osób znanych, aktorów, pokazy mody, a także mój koncert. Często pani bierze udział w takich wydarzeniach? Tak, ja uważam, że bez względu na to, co robimy, to mamy pasję, ten talent od Pana Boga, więc darmo dostaliśmy, darmo dawajmy. Serdecznie zapraszam. Na swoich social mediach będę publikować i publikuję już nawet zapowiedzi tego koncertu. A tymczasem zaprośmy do posłuchania utworu Bezpowrotnie. Jeszcze tak krótko identyfikując siebie. Jest pani wokalistką, zawodowo związana z zupełnie inną dziedziną, pracą biznesową, ale gdyby miała pani siebie zamknąć w jakimś takim jednym przesłaniu, to jak ono by brzmiało? Dla mnie z Panem Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. W każdym etapie, w każdym nastroju, w każdym wieku w swoim życiu. Bezpowrotnie. Katarzyna Kate Dąbrowska, bardzo dziękuję za spotkanie i za taką siłę nadziei, która napędza te wszystkie piosenki. Ode mnie ta siła nie pochodzi. Wszystkiego dobrego. Od nowa chcę z tobą biec, tak miłości tej, bo słodą nam jest. Odnajdźmy te piękne dni, zapomniane dziś. Odważmy się żyć, to co mam w sercu na dnie. Nie zamknie bezpowrotnie całą przeszłość. Patrzę przed siebie, obok mnie jest. Katarzyna Dąbrowska, utwór Bezpowrotnie, utwór premierowy, obecny także na YouTubie. Rozmawiała z nią Małgorzata Bartes-Witan. Mówiłem Państwu o drugim takim utworze, nowym zupełnie, bardzo gorącym. No i to jest piosenka Marcina Wargockiego, którego gościłem kilkakrotnie w muzycznych rozmowach i który na początku tego roku wydał swoją kolejną płytę zatytułowaną Droga. Marcin Wargocki nie próżnuje, proszę Państwa, mimo iż śpiewanie nie jest jego głównym zajęciem, to jednak oddaje się mu w każdej wolnej chwili i powstał utwór zatytułowany Autentycznie. co brzmi zachęcająco i warto go wysłuchać, proszę Państwa. Wzorem poprzednich kompozycji Marcina Wargockiego nie jest to specjalnie długa kompozycja, bogata w kilka linii refrenów, ale jest to, tak jak sam mówi, troszeczkę nowy ja. Nowy ja, bardziej refleksyjny może, jeżeli Państwo słyszeli poprzednie płyty Marcina, to będą Państwo mogli zauważyć, czy to jest jakaś kontynuacja stylu muzycznego, czy może coś innego. Mnie się wydaje, że Marcin, troszeczkę kontynuując linię takiej poezji śpiewanej z krainy łagodności, odchodzi bardziej w bardziej taką melodyjną piosenkę. Ale to sami Państwo się przekonają. Marcin Wargocki, Autentycznie. Cieszę się z małych radości, każdego dnia cieszę się. Cieszę się z małych radości, każdego dnia cieszę się. Wstałem, mam przed sobą nowy dzień. Mogę uśmiech nieść. I choć może ciężko i łezka czasem kręci się, mogę dobro spać. Cieszę się z małych radości, każdego dnia cieszę się. Cieszę się z małych radości, każdego dnia cieszę się. Wstałem, mam przed sobą nowy dzień. Mogę uśmiech nieść. I choć może ciężko i łezka czasem kręci się, mogę dobro spać. Wstałem, mogę. Wstałem, mam przed sobą nowy dzień. Mogę uśmiech nieść. I choć może ciężko i łezka czasem kręci się, mogę dobro spać. Marcin Wargocki, piosenka zatytułowana Autentycznie. Jak to często w jego przypadku, tylko gitara i jego głos. Może Państwo pamiętają, Marcin gra także na harmonijce ustnej i gitarze, więc jednocześnie może grać na dwóch instrumentach. I występuje także z zespołem, ale czasem występuje sam. No i to nagranie jest właśnie takie. Być może zapowiada płytę taką Unplugged. Kto wie, zobaczymy, jesteśmy w kontakcie. Jestem bardzo ciekaw tego, co z tego wypłynie dalej. No ale chciałem Państwu zaprezentować ten utwór, bo myślę, że warto. Szczególnie dzisiaj o poranku, bo mamy porę roku, jaką mamy. Specjalnie się wstawać nam oczywiście nie chce, zwłaszcza w niedzielę, kiedy za oknem ciemno i mokro. No i w każdym razie bardzo jesienny. Ale Marcin nie traci optymizmu, Autentycznie. No i teraz, proszę Państwa, skoro mówiłem o Kate Dąbrowskiej jako takim debiucie, o Marcinie jako debiucie, to teraz troszeczkę utworów takich uwielbieniowych wykonawców, którzy nie są absolutnie debiutantami, natomiast no, prezentują sobą sporą klasę. Jednym z takich wykonawców jest Anna Grobelna. Utwór nazywa się Zanurzyć się. Twój dotyk. Thank you. zanurzać się w tobie, w twojej obecności być. Zabieraj nas głębiej. Zanurzyć się chcę w twojej miłości i przebywać chcę w twojej obecności. Zanurzyć się chcę w twojej miłości i przebywać chcę w twojej obecności. Bo wiem, że gdzie jesteś ty, tam niknie mój ból, tam blednie mój strach. Bo wiem, że gdzie jesteś ty, tam pokój twój otacza. Zanurzyć się chcę w twojej miłości i przebywać chcę w twojej obecności. Zanurzyć się chcę w twojej miłości i przebywać chcę w twojej obecności. Bo wiem, że gdzie jesteś ty, tam niknie mój ból, tam blednie mój strach. Bo wiem, że gdzie jesteś ty, tam pokój twój otacza mnie. Doświadczyć, Panie, obecności Twej. Pragnę bliżej Ciebie być i bardziej poznać Twoje serce, Twoje serce. Zabierz mnie, gdzie jesteś Ty i pozwól mi doświadczyć, Panie, obecności Twej. Pragnę bliżej Ciebie być i bardziej poznać Twoje serce, Twoje serce. Twoje serce poznać. Pozwól mi wejść, pozwól mi wejść, choć o krok głębiej, choć o krok głębiej. Pozwól mi przyjść, pozwól mi przyjść, choć o krok bliżej, choć o krok bliżej. Pozwól mi wejść, choć o krok głębiej. Pozwól mi przyjść, choć o krok bliżej. Pozwól mi wejść, choć o krok głębiej. Pozwól mi przyjść, choć o krok bliżej. Pozwól mi wejść, pozwól mi wejść, choć o krok głębiej. Pozwól mi przyjść, choć o krok bliżej. Bo wiem, że gdzie jesteś ty, tam niknie mój ból, tam blednie mój strach, bo wiem, że gdzie jesteś ty, tam pokój twój otacza mnie. Doświadczyć, Panie, obecności Twej. Pragnę bliżej Ciebie być i bardziej poznać Twoje serce, Twoje serce. Zabierz mnie, gdzie jesteś Ty i pozwól mi doświadczyć, Panie, obecności Twej. Pragnę bliżej Ciebie być i bardziej poznać Twoje serce, Twoje serce. Anna Grobelna, Zanurzyć się w Tobie. Taki głos, proszę Państwa, według mnie zdecydowanie znamionujący wykonywanie muzyki uwielbieniowej, taki też towarzyszący często wydarzeniem typu adoracja Najświętszego Sakramentu na przykład, albo jakieś czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego. Oczywiście instrumentarium jest tam rozbudowane, bo to nie jest tylko jeden głos. Taka dobra szkoła muzyki uwielbieniowej, czy też jak niektórzy mówią, nieco niezręcznie według mnie muzyki worshipowej. No ale tak się też zdarza. Małgorzata Wrąbel-Lesiak to jest drugie nazwisko, które chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować i tak sobie myślę, że chyba nie wystąpiła w muzycznych rozmowach ani razu jeszcze do tej pory. Natomiast no, absolutnie warto posłuchać. Tu mamy tytuł właściwie dwujęzyczny, bo Heart of God, Serce Boga, i funkcjonujący także pod tytułem Serce Twe. Małgorzata Wrąbel-Lesiak. Twoja łaska jest większa niż jakikolwiek wyrok, Panie. I możemy podejść odważnie do Twojego tronu, bo Twoja krew nas obmywa i patrzysz na nas przez pryzmat ofiary Jezusa, a nie przez pryzmat naszych grzechów. Bądź wywyższony. I tak jak umiem, modlę się. Widzisz, co przytłacza mnie. pomóż proszę duszy mej. Mówisz mi, że jestem dzieckiem Twym. Moja przeszłość nie przeszkadza Ci. Mam nadzieję, Panie, jesteś Ty. Twa łaska większa jest niż Wy. Jednak wiem, że Bóg mój mówi dziś. Moje dziecko, wróć, wybaczam Ci. Zmienia moje. Serce Twe, Heart of God, Małgorzata Wrąbel, Lesiak. Być może Państwo zauważyli pewne podobieństwa w linii melodycznej tego utworu do utworu Zanurzyć się Anny Grobelnej. No bo muzyka uwielbienia posiada pewne formaty, bym powiedział, chociaż nie może się ograniczyć, nie ogranicza się tylko do jednego stylu. No i tutaj mamy taki bardzo podobny styl, który ja osobiście bardzo lubię, dlatego też z tego dosyć bogatego skarbca zaczerpnąłem właśnie te. Też, żeby pokazać Państwu, że ta muzyka uwielbienia, w której także spokojnie mieści się twórczość Kate Dąbrowskiej, może wyglądać w inny sposób. Może mieć też bardziej bezpośrednie odniesienie do Boga, no i inną melodię, inną aranżację. No i teraz jeszcze zespół Fish Eclectic, który, niech sięgnę pamięcią, 2018 lub 19 gościł w muzycznych rozmowach. Wtedy wydawali taką bardzo ciekawą płytę. Oni też są nieoczywistym zespołem bardzo, jeśli chodzi o takie chrześcijańskie przesłanie, często właśnie nie wprost. Utwór nazywa się Chcę widzieć Cię. Eclectic, Chcę widzieć Cię. Utwór powstały we współpracy z TGD, a więc z chórem Trzecia Godzina Dnia. No i jest to formacja, chór, o tym mówię, już taki absolutnie klasyczny przykład muzyki uwielbieniowej. Także dobra szkoła. No i dobra, owocna współpraca. Fish Eclectic oraz TGD chce widzieć Cię. I na koniec, proszę Państwa, tej godziny, żeby mieli Państwo przedsmak tego, co po siódmej, jeden z utworów Grzegorza Kloca z jego nowej płyty zatytułowanej Podróż. Utwór, który oczywiście nie zabrzmi już w drugiej godzinie, ale który da Państwu pewne pojęcie o tej odsłonie twórczości artysty. Nazywa się Płaszcz. Byłeś sam, zupełnie sam, nikt nie podał ręki ci. Dookoła gęsta mgła, w parku ławka, a na niej ty. Widząc w twoich oczach łzy, przystanąłem mówiąc ci: Jezus Chrystus, On cię zna, On za ciebie życie dał. On był i jest, On czuje was, ubiera cię, swej chwały płaszcz. Teraz tylko uwierz mu, stań ochoczo za nim pójdź, a poczujesz jego wiatr, on rozproszy cały strach. Będzie z tobą w noc i w dzień, nigdy nie zawiedzie cię. Zawsze słuchaj jego słów, a otrzymasz wiarę w cud. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Decyzję o tym, czy uznać kogoś za ubogiego, albo by samemu przyznać się do ubóstwa, podejmujemy wiele razy w życiu. A przesłanki do tych decyzji wcale nie są tak oczywiste, jak można by oczekiwać, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Unia Europejska posługuje się aż trzema definicjami. Ubóstwo absolutne lub skrajne oznacza, że ludzie nie mają podstawowych środków niezbędnych do życia. Na przykład głodują, nie mają czystej wody, odpowiedniego miejsca do mieszkania, wystarczającej odzieży czy leków i walczą o przetrwanie. Ubóstwo względne ma miejsce wtedy, gdy poziom życia i dochodów niektórych osób znacznie odbiega od ogólnej normy kraju lub regionu, w którym żyją. Osoby te walczą o to, by żyć normalnie i uczestniczyć w zwykłym życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Unia Europejska mówi też o zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniu społecznym. Za zagrożone uznaje się osoby i rodziny, które żyją w ubóstwie względnym lub w poważnym niedostatku materialnym lub wykazujące bardzo niską intensywność pracy. Czytamy dalej. Ubogi to ten, któremu brakuje czegoś do życia, podpowiada słownik Nowego Testamentu. Ta krótka definicja wydaje się najbardziej trafna dla pełnego, a równocześnie szerokiego zrozumienia, kim są ludzie ubodzy w dzisiejszym świecie. Żyjemy w rzeczywistości, w której setki milionów ludzi cierpią ogromny niedostatek w sferze materialnej. Jednak okazuje się, że wśród żyjących w całkowitym lub względnym dostatku można znaleźć wielu cierpiących nie na ubóstwo w duchu, lecz na czasami skrajne ubóstwo w sferze duchowej. Ich życie jest pozbawione elementów niezbędnych do pełnej realizacji człowieczeństwa. Oni też potrzebują pomocy, choć niejednokrotnie o nią nie proszą. To był ksiądz Artur Stopka i przewodnik katolicki. Poniżanie, bójki, przemoc seksualna, wynaturzone zachowania, puszczane w internecie na żywo i podbijane lajkami – to codzienność wielu nastolatków, pisze Katarzyna Krawcewicz w tygodniku Niedziela. Według raportu z badań ankietowych Nastolatki 3.0 ponad 5,5 godziny w dni powszednie spędza przeciętny nastolatek w internecie. Ponad połowa badanej młodzieży przyznaje, że rodzice nie ustalili żadnych zasad dotyczących korzystania z sieci, zarówno jeśli chodzi o czas spędzany przed ekranem, jak i oglądane tam treści. Z kolei co czwarty młody człowiek uważa, że sposoby kontroli, jakie podjęli jego rodzice, są nieskuteczne. Wszystko to prowadzi do niepokojących wniosków. Dorośli w dużej mierze nie mają pojęcia o tym, co ich dzieci robią w internecie, co tam oglądają i z kim się kontaktują, podkreśla autorka.